Pia, trea. Ja, nu ska vi ha telefonkontakt med Carl Bildt här i Hassan. Det går en del märkliga och konstiga rykten om att du skulle ha börjat med piercing. Stämmer det här verkligen? Ja, börjat och börjat. Nå. Än så länge så har jag bara två ringar i mina bröstvårtor. Men jag är inte främmande för att inom en viss framtid kan bli annat också. Det är fantastiskt det här. Hur spritt det här har blivit på så väldigt kort tid. Finns det fler inom regeringen som ägnar sig åt det här? Den enda som egentligen har varit tveksam är Margareta af Ugglas. Mm. Av förståeliga skäl. Mm. Du vet ju lika bra som jag att när man blir lite äldre så blir ju blygdläpparna lite sladdriga. Mm. Och jag sa till Margareta, om du är rädd för sladder så sätt in dem i vårtorna så slipper du allt bekymmer. Mm. Och det var faktiskt vad hon gjorde till slut. Du har haft dina egna ringar en månad nu. Hur reagerar man som partner? Vad säger Mia i det här fallet? Ja, du, hon har faktiskt inte kommenterat det, men jag tror att hon kommer att vara mycket positiv. För jag tror att hon liksom jag anser att det här är utomordentligt bra för Sverige. Mm. Mm. Du ska ha stort tack, Carl, för att vi fick ringa och störa dig så här mitt i semestern. Tack.